Na koka kite koye bandenge yoko zumaka Na koka kite koye bandenge yoko lukaka Amibali ya bato Na kutaki li solo na yo bazali koye bisa luisa Luisa ye bisa nga Nani atongi nga Moto akokondo kose boye na kotongo Luisa ebi sanga bo. Pardon, pardon, Luisa mawa. Gai na kokite koye bandenge bakotongo koyo. Gai na moridi ezali zuwa se ya mobilete na yo. Na yo kaki na banda na yo azali koye bisanga ye ye alobi. Mobilete basombeli yo na mobali akapinga Nyonso maringa na yo kaki yango na yebisi yo Mobilete basombeli yo na mobali akapinga Nyonso maringa na yo kaki yango na yebisi yo Sia Nga marina zuaka mingi ongo Isa ho yebi ongo Na zuaka mingi pea yebi Ikambo nini nanga ongo Luisa nazo